สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษากันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งในเช้าวันนี้เราพบกันเป็นเช้าของวันเสาร์ที่23มกราคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน3ปีฉลูนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเพื่อที่จะรับฟังท่านขุดเพชรในพระไตรปิฎกคือนำเรื่องราวในพระไตรปิฎกโดยละเอียดมาสาธยายมาเล่าให้ฟังมาสรุปให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์นั้นเรามาพบกันเพื่อที่จะมาพูดคุยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับในพระไตรปิฎกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆพระอาจารย์ว่าเพราะว่าจากที่เราทำมาปีกว่าๆขึ้นปีที่3ใช่ไหมสองปีเต็มเราฟาดกันมาเรื่องของพระไตรปิฎกเนี่ยพบว่าตัวพระมหาไพบูลย์เองคิดว่าท่านผู้ชมก็คงต้องรู้สึกเหมือนกันว่าเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆมากมายมากขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่แล้วก็ไล่เรียงมาเป็นระดับความรู้ด้วยแล้วพระอาจารย์คิดว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็ยังคงจะทำเรื่องนี้กันต่อไปอยู ่ ต่อให้ท่านผู้ฟังจะเบื่อก็อดทนเอาไม่เบื่อเป็นเรื่องที่ให้ความรู้ได้แล้วก็ความรู้ต่างๆเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหากันถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ่านมาด้วยหรือฟังแล้วแล้วก็ไปอ่านตามเดี๋ยวเราจะให้เห็นทั้งสองเวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นบทเพียนชนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็เวอร์ชันที่พระมหาไพบูลย์อธิบายซึ่งแน่นอนว่าพระอาจารย์นี่ก็เป็นอรรถกถาอาจารย์องค์หนึ่งที่ก็ฉันอ่านแล้วฉันก็อธิบายไปด้วยคุณเดินใจฟังแล้วคุณเดินใจก็อ่านไปด้วยหรือบางทีก็สอบถามในบางเรื่องด้วย เรื่องนี้จะทำให้ความรู้เรานี่แบบวิ่งเข้าหากันได ้เจ้าค่ะก็คือกว้างขวางความรู้แน่นขึ้นกระจ่างขึ้นนะเจ้าค ่ ะ ใช่แล้วรูปแบบของรายการในทุกวันเสาร์ก็จะเป็นมีวิดีโอด้วยท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุก็จะเป็นวันอังคารวันเสาร์ตอนเช้าตีห้าทางสถานีวิทยุส่วนท่านผู้ฟังที่ถ้าดูทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะที่เว็บไซต์ donhaisok.fm หรือทาง YouTube Facebook Channel ก็สามารถที่จะดูไลฟ์สดคือหมายว่ามันเป็นจะเป็นพรีเมียร์รอบพรีเมียร ์ ซึ่งรอบพรีเมียร์นี่ก็จะเป็นวันศุกร์ตอน2ทุ่มที่เราจะเอาวิดีโอเหล่านี้มาออกอากาศให้แฟนๆได้ชมได้ดูก่อนในส่วนที่เป็นวิดีโอนั้นก็จะมีเกี่ยวกับข้อความในพระสูตรต่างๆเพื่อที่จะเป็น reference ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะติดตามอ่านกันได ้เจ้าค่ะคือขึ้นเป็นตัวอักษรหน้าจอด้วยถูกไหมเจ้าคะ โดยเฉพาะในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีลิงก์ที่จะเชื่อมไปที่เนื้อหาพระสูตรด้วยเอาล่ะในวันนี้เราก็จะมาเริ่มพระสูตรตอนต่อๆไปจากที่เราได้คุยกันวันนี้ก็จะเป็นข้อที่573เรื่องราวที่เราจะพูดในวันนี้ก็จะมี 5-6 พระสูตรนี่เป็นวรรคที่4แล้วในชุด50สูตรสุดท้ายของติกนิบาตในหมวด1หมวด2หมวด3นี่เราอยู่หมวด3ติกนิบาตแบ่งเป็น50สูตรแรก50สูตร2 50สูตร3ในแต่ละ5เซต50สูตรก็จะแบ่งเป็นวรรค1ประมาณ10สูตรบวกลบตอนนี้เรามาอยู่ในวรรคที่4ของ50สูตรสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาเนา ะ ใกล้เข้ามาก็โยธาชีวสูตรโยธาชีวสูตรในข้อที่573ตัวเลขนี้ต้องเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในเล่มของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเล่มสีฟ้าและซึ่งเป็นเวอร์ชันฉบับที่ค่อนข้างจะอ่านง่ายนิดนึงเชิงอ่านนี้ก็จะระบุถึงที่มาในอรรถกถามีข้อมูลที่แบ่งปันมาไว้อยู่ในเชิงอัดด้วยที่เราใช้เ เวอร์ชันนี้ก็เพราะว่าค่อนข้างอ่านง่ายแล้วก็มีเชิงอัดเนื้อหาก็จะครบถ้วนแล้วก็เป็นการแปลที่ค่อนข้างจะสมัยใหม่นิดหนึ่งโอเค573พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องนักรบอาชีพโยธะเนี่ยหมายถึงการยุทธการรบนักรบพวกนี้ใช้คำนี้พูดถึงนักรบที่คู่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยนับว่าเป็นอวัยวะของพระราชาเหมือนนักรบคู่กายเหมือนองครักษ์คู่กายของพระราชาแต่ที่นักรบเขาจะต้องมีคุณสมบัติ3อย่างนี้ซึ่งเราจะเจอข้อนี้อีกในหมวด4โอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่างไรก็ตามเราก็พูดตามเนื้อหาไปพอเราเจอซ้ำปุ๊บพระอาจารย์ก็จะลิงก์เชื่อมมาที่นี่เพื่อที่จะว่าโอ้3ก็มี4ก็มีแสดงว่าในบรรดา4ข้อ3ข้อพื้นที่2ข้อก็โอเคแล้วอย่างนี้ไปต้นซึ่งในนี้ที่นี้พูดถึงการยิงลูกศรว่ายิงไปได้ไกลแล้วข้อที่2ยิงไม่พลาดเป้าแล้วข้อที่3ทำลายกายขนาดใหญ่ได้ยิงได้ไกลยิงไม่พลาดเป้าคือแม่นแล้วก็ทำลายกายขนาดใหญ่ได้นี่คือการใช้ลูกศรใช้ลูกศรในบางฉบับก็จะแปลว่ายิงได้ไกลยิงได้เร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได ้ ทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้โอเค3อย่างทีนี้เปรียบเทียบนักรบกับภิกษุในธรรมวินัยนี้ว่าถ้านักบวชในธรรมวินัยนี้หรืออุบาสิกาอุบาสกในธรรมวินัยนี้ที่เราเป็นเหล่าสาวกในธรรมวินัยนี้เนี่ยถ้ามีธรรมะ3ประการนี้ก็คือเหมือนกับเรายิงได้ไกลยิงไม่พลาดเป้าแล้วก็ทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติของสงฆ์สาวก4ข้อบทที่เรามักจะสวดกันได้อิติปิโสคุณใจสวดได้อยู่เนาะพระกวาระสมาสุปโธคือบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนใช่ไหมที่เรามักจะพูดถึงว่าพุทธคุณ9ธรรมคุณ6แล้วก็สังฆคุณอีก8 เจ้าค่ะ 8หรือ9นี่แล้วนะจะตัวเลขอาจจะบวกลบประมาณนี้ว่าสังฆคุณเนี่ยมันจะมีข้อที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ที่เราสวดว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโน แล้วก ็สามีสิปฏิปันโนไล่ไปเนี่ยเอา4ข้อนี้ตั้งแต่สุปฏิปันโนจนถึงสามีจีปฏิปันโนเนี่ย4ข้อนี้คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์คุณปฏิบัติเหล่านี้แล้วก็จะทำให้เป็นผู้ที่ควรแก่การต้อนรับควรแก่ของบูชาควรแก่การคำนับเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่านี่คือเอาข้อสังฆคุณใน4ข้อสุดท้ายยกขึ้นมาว่าถ้าคุณปฏิบัติ1ยิงได้ไกลยิงไม่พลาดเป้าแล้วก็ทําแล้วก็ทําลายกายอันใหญ่ได้ เจ้าค่ะ ยิงไม่พลาดเป้าก็คือแม่น เจ้าค่ะอ ย่าได้คุณเดินใจว่าถามว่าเอ๊ะแล้วมันไปเกี่ยวกันยังไงประเด็นนี้คือเหมือนกับว่ายกเป็นอุปมาอุปไมยเป็นเมตาฟอร์ เจ้าค่ะ เป็นบุคลาธิฐานว่าถ้านักรบเป็นอย่างนี้นะโอ้โหแบบสุดยอดของพระราชาเอาตอนนี้เรากําลังทําอะไรเนี่ยเรากำลังรบกับกิเลสอยู่โอเคไหมรบกับกิเลสอยู่รบกับกิเลสนี่ต้องยังไงนะคุณต้องยิงได้ไกลยังไงคือยิงได้ไกลยิงได้ไกลหมายถึงว่าเรื่องขันห้าโอเคท่านยกเรื่องขันห้ามาว่าขันห้าคุณยังไงนะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นอนัตตาว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราขันห้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลๆทั้งหมดขันห้านี้มีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เจ้าค่ะ ซึ่งในยะเนี่ยเหมือนกับที่มาในอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรซึ่งอนัตตลักขณสูตรนี่คือท่านจะไล่สับแบบละเอียดว่าอนัตตายังไงนะอ๋อเพราะว่าไม่เป็นไปเพื่อตามปรารถนาแต่เป็นไปเพื่ออาพาธยังไงนะอ๋อก็จะหวังอย่างนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่มันจะเป็นไปตามที่เหตุของมันอะไรนะรูปยังไงนะ ใกล้ๆอดีตอนาคตปัจจุบันเร็วประณีตหยาบละเอียดยังมีอะไรอีกเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยทั้งหมดนั้นน่ะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราคุณเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนนี่เขาเรียกว่ายิงได้ไกลยิงได้ไกลโอเคทีนี้จุดหนึ่งที่พระอาจารย์อยากจะไฮไลท์ขึ้นมาที่พูดถึงสัญญาสัญญาเนี่ยแปลว่าความหมายรู้ขันห้าเนาะได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เจ้าค่ะ บางคนจะอธิบายทำความเข้าใจในคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงความจำได้หมายรู้ที่เป็นอดีตเท่านั้นเขาจะไม่ใช่ว่าฉันจำได้ว่าเมื่อวานฉันไปที่นี่มาฉันกินอันนี้ไว้อย่างนี้เป็นต้น เจ ้ าค่ะ แต่ว่าในที่นี้ท่านพูดถึงว่าสัญญาที่เป็นอนาคตก็มีเข้าใจไหม จ้ะค่ะ เพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้เช่นภาษาหรือว่าชื่อเรียกเราเรียกสิ่งนี้ว่าแว่นตาเราเรียกสิ่งนี้ว่าถ้วยแก้วคุณกำลังพูดถึงดีไซน์ถ้วยประเภทใหม่ที่ว่าไม่ได้เคยมีใครคิดมาก่อนจากวัสดุที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอันนี้คือสัญญาที่เป็นอนาคตสัญญาที่เป็นอนาคตซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราโอเคต้องเห็นโดยความเป็นอนัตตาแบบนี ้เจ้าค่ะ ถึงจะเรียกว่ายิงได้ไกลโอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้อยากจะทำความเข้าใจในประเด็นนี้ว่าทำไมมาถึงข้อสรุปตรงนี้ได้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ประเราไม่ใช่ตัวตนของเราคือว่าก็นี่เสื้อผ้าชั้นนี่กายของฉันมันก็รูปกายนี่ของฉันฉันมีในปัจจุบัน ใช่ ไหมอันนี้นี่คือที่เราเข้าใจอยู่ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่จะเข้าใจแบบนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่แม้แต่ผู้ปฏิบัติเองก็ตามผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดเนี่ยเขายังเข้าใจอย่างนี้อยู ่เจ้าค่ะ เพราะว่าความเป็นตัวเราของเรามันยังมีอยู ่ เราทำไมมีอยู่เพราะว่าเรายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนมาช้านานแล้วเป็นว่าเรายึดถือไปแล้วทำไมคุณไปยึดถือได้ไงเพราะคุณพอใจในมัน ค ุณพอใจในสิ่งใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุปทานคือความยึดถือคุณยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาทันทีมีความเป็นสภาวะขึ้นมาทันที เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ประเด็นคือว่าเอ๊ะถ้าเราจะมาไปถึงบทสรุปที่ว่าเอ๊ะแต่ว่านี่ไม่ใช่ควรไม่ใช่ว่าจะเป็นควรจะเป็นของเราได้นะคือว่าเราควรจะเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่เป็นของเราเอ๊ะทำไมคุณถึงจะมาสรุปตรงนี้ได ้ เราก็ต้องเห็นด้วยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นอนิจจังท่านก็จะถามว่ารูปในเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ประชาค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราเห็นว่านี้เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา ไม่ควรพระเจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรเห็นว่านี้เป็นตัวเรานี้เป็นของเรานี้เป็นตัวตนของเราถูกไหม เ มื่อไม่ควรเป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องละมันเสียว่างมันเสีย เจ้าค่ะคือเลิกไปยึดถือว่าเป็นของเรา ถูกต้อง เจ้าค่ะ ถูกต้องเราจะมาถึงบทสรุปตรงนี้ได้คุณต้องเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนี่คือคีย์เวิร์ด เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นคุณจะมายิงได้ไกลยิงได้ไกลคุณจะต้องรู้จักเล็งรู้จักเล็งให้ดีฝึกซ้อมนั่นเองฝึกซ้ อม เล็งให้ดีคุณจึงยิงได้ไกลแต่ไม่อีกที่ว่ายิงไม่พลาดเป้าคือยิงแม่นยิงไม่พลาดเป้าในบางที่ก็จะแปลว่ายิงได้เร็วยิงได้เร็วหมายถึงการที่รู้ตามเป็นจริงว่าในอริยสัจ4วันนี้คือทุกข์นี่คือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข ์เจ้าค่ะ ถ้าเรามีความรู้ชัดตามเป็นจริงความรู้เนี่ยหมายถึงความรู้คือความเข้าใจความรู้ในเรื่องอริยสัจ4เพราะฉะนั้นรู้เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ายิ่งไม่พลาดก็ใช่ไหมรู้เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ายิ่งไม่พลาดก็ต้องอย่างน้อยเพราะว่ารู้เนี่ยมันมี12รู้4อริยสัจ3รอบก็ต้อง12หรือแม้ในตอนก่อนนู้นที่พระอาจารย์พูดถึงว่าเรายก สี่นิ้วขึ้นมาแล้วก็นับเป็นข้อเป็นข้อข้อแรกนี่คือการรู้ครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามรอบสามใบแต่ละอริยสัจแต่ละอริยสัจซึ่งถ้าพูดถึงในข้อนี้ก็ต้องอยู่น้อยโสดาบันคือรู้ในรอบแรก ใช่ค่ะรู้รอบแรกก็คือรู้ว่าอริยสัจสี่นั้นมีอะไรบ้าง ถูกต้อง รู้ข้อที่สองก็คือรู้ว่าต้องทำอย่างคิดที่ต้องทำอะไร ใช ่รู้ข้อที่สาม ก็คือ ทำแล้วยัง ใช่ ข้อที่สี่คือทำเสร็จแล้วสำเร็จแล้วถูกไหมเจ้าคะ หมายถึงรอบที่สองคือว่าต้องทำอะไรกับมันเนาะแล้วรอบที่สามคือเป็นรอบสุดท้ายแล้วได้ทำแล้วได้ทำที่ควรทำนั้นแล้วมีแค่สามรอบในอริยสัจสี่มีแค่สามรอบในอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่เอาสามรอบพอโอเคน ะ ซึ่งในรอบแรกที่ต้องรู้ว่าเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาบางคนจะเข้าใจว่าเหตุเกิดทุกข์คือหัวหน้าฉันบางคนเข้าใจว่าเหตุเกิดทุกข์คือโควิดอย่างนี้เป็นต้น อ ันนี้คือคุณยังไม่รู้รอบแรกยิงพลาดเป้าคุณจะยิงพลาดเป้าโอเคแล้วหรือถ้าคุณไม่รู้ว่าทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือมรรคแปดเนี่ยแล้วเราคิดว่าไงให้ฉันเพื่อฉันพ้นทุกข์นี้ได้ฉันก็ไปประจบหัวหน้าคนนี ้ ซึ่งก็จะไปด่าคนนั้นที่เขาไม่ชอบกันอย่างนี้เป็นต้นนี ่ อ้าวประจบประแจงตอนแหลมันไม่ใช่มรรคแปดการด่าทอคนอื่นไม่ใช่มรรคแปดอาจจะคิดว่านี่เป็นทางที่จะให้ฉันพ้นจากทุกข์ได้นะเข้าใจไหม เข้าใจผิดไปเจ้าค่ะ หรือเราคิดว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันคือทุกข์สุขเวทนาเนี่ยคือสุขไม่ใช่ทุกข์ส ุ ขเวทนา นี่คือคุณจะยิงพลาดเปล่า อ๋อเจ้าค่ะ คุณยิงพลาดเปล่า สุขเวทนาเองก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกัน ใช่ เจ้าค่ะ หรือการที่ว่าโอ้ฉันได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตามหน้าปรารถนาคนได้เนี่ยโอ้คือการได้ทินเลิศและดีมากเลยแล้วนี่คือแบบว่าพ้นจากทุกได้คิดว่าแบบว่าสมมติมีผู้บรรยายเขาบันดาลสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วที่ฉันพอใจการที่ฉันมีความพอใจนั่นแหละฉันถึงมีความสุขฉันถึงมีกำลังใจอันนี้เข้าใจผิดพลาดก็คุณคิดว่าเข้าใจว่าทุกนั้นคือสุขไงเข้าใจไหมคุณเข้าใจว่าทุกนั้นคือมรรคเนี่ยเป็นต้นเช่นว่าการได้สุขเวทนานี่จะเป็นกำลังใจแต่ว่ากำลังใจมันคือมะสุขเวทนามันคือทุกคุณเข้าใจทุกว่าเป็นมะพลาดพลาด ก็พลาดเป้าไป เพราะฉะนั้นพอถูกคนด่าปุ๊บเราจะไม่มีกำลังใจเหรอมันไม่เกี่ยว เจ้าค่ะ เพราะกำลังใจนี่คือการทำจริงแน่ๆจริงมาจากความมั่นใจมาจากการลงมือทำพอคุณลงมือทำจริงแน่ๆจริงคุณมีการลงมือทำปุ๊บนั่นคือกำลังใจด้วยความมั่นใจโดยที่ไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีคนมาพูดดีๆกับฉันต้องได้ตามที่ฉันหวังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นถ้าคุณเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าทุกข์คือมรรคก็เข้าใจผิดพลาด เจ้าค่ะ บางทีเกิดผิดพลาดปุ๊บมันก็แบบมีปัญหาในชีวิตก็จะทุกข์มากเงี้ย เจ้าค่ะ ยิงพลาดเป้ายิงพลาดเป้าก็กำจัดศัตรูไม่ได้ถูกมันขย้ำเอาถูกมันทำร้ายเอาเราก็จะทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะยิงไม่พลาดต้องอย่างน้อยเข้าใจว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์ขันธ์ห้าไม่ใช่สุข เจ้าค่ะ โอเคนะเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยคุณจะไม่ได้ หาไม่เจอแน่ไม่ได้เจ้าค่ะ มันจะแบบของปลอมเฉยๆ เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าถ้าเราจะหาความสุขในสุขเวทนาเข้าใจไหมในเวทนาเนี่ยคุณจะได้อยู่แต่ว่ามันปลอมเฉยๆ ม ันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวตามแต่เงื่อนไขปัจจัยที่มันยังมีอยู่แล้วก็ให้เราสุขแต่จริงๆนั่นคือทุกข์ของปลอม เ พราะฉะนั้นสมมติเราเห็นเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หมายความว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะที่มันเป็นอยู่คงที่คงเดิมอยู่ไม่ได้นี่คือทุกข์ทุกข์นี่คือความที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได ้ เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วเราจะมาหาสุขในทุกข์เนี่ยคือเข้าใจผิดอย่างแรง ใช่ค่ะเพราะมันจะหาไม่เจอ ใช่ ไม่เจอความสุขที่แท้จริง ถูกถูกถูก อาจจะสุขชั่วครั้งชั่วคราวนิดๆหน่อยๆหลอกเราแบบนั้น เพราะฉะน ั้ นถูกหรือผิดเนี่ยมันเป็น perception ที่ว่าสมมติเราพูดกันในคอนเท็กซ์บริบทเนี้ยเราเข้าใจกันว่านี่ถูกนะที่คุณเข้าใจว่าทุกข์คือทุกข์แต่ที่พอคนอื่นเขาไม่เข้าใจด้วยเขาเอ้ยท่านพูดอะไรเนี่ยท่านพูดผิดเปล่าเพราะฉะนั้นถูกผิดเราจะไม่ได้ว่าจะนับข้อนี้แต่เรากำลังหมายว่ามันให้ประโยชน์กับเราไหม จ้าค่ะ มัน useful ไหมมันเป็นประโยชน์ไหมในความที่เข้าใจในข้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณยิงผิดเป้าเนี่ยคุณเสียประโยชน์เข้าใจไหม เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณยิงถูกเป้าคุณได้ประโยชน์ในความที่ว่าสิ่งนั้นจะไม่มาขย่ำเราให้เราเป็นทุกข์ ไม่มาทำร้ายเราใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ประเด็นก็คือว่าเราจะเข้าใจให้มันถูกท่านว่าไงนะขันห้าขันห้าเนี่ยเป็นทุกข ์ ตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์โอเคนะความดับไม่เหลือของตัณหาเนี่ยคือนิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็ทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ซึ่งหัวข้อ4อย่างนี้นะคุณใจพระอาจารย์เนี่ยจะพูดแบบละเอียดในช่วงของใต้ร่มบริบทใต้ร่มของบริบทซึ่งอันนี้เป็นเอพิโซดที่3ของปีนี้พระอาจารย์ก็ไล่มาตั้งแต่ในช่วงใต้ร่มบริบทนะของวัตถุวันพุธเนี่ยไล่มาแต่เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรค นะ ซึ่งที่เราพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันนี้เนี่ยคือพระอาจารย์ก็ได้พูดเรื่องมรรคในสัปดาห์หน้าไปแล้วด้วยในช่วงตารงบทบท ค่ะ แล้วก็ที่พูดฟังผ่านมาแล้วในวันพุธที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องนิโรธจะใช้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยไปติดตามฟังในเอพิโซดนั้น ย้อนฟังดูนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ซึ่ง ในดอนหายโศก .fm .fm ใช่ .fm ทุกวันพุธในเป็นรายการที่เราตั้งชื่อว่าตารงบทบทที่จะเป็นการทำพานักสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็อธิบายเรื่องนี้แหละเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญญาข้อนี้ได้ เจ้าค่ะ พอเราไม่พลาดเป้าเราจะสามารถพัฒนาต่อขึ้นไปความรู้ต่อยอดจากที่ว่าคุณรู้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วไงนะคุณจะรู้ต่อไปว่าโอ้ยตัณหานี่มันเราต้องละมันนะเนี่ยทุกที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปทำลายความทุกข์ไปละทุกข์เนี่ยทุกข์นี่ละไม่ได้แต่ทุกเนี่ยคือต้องยอมรับมันอยู่กับมันให้ได้ทุกเราต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่ยังไง อยู่เป็นเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ให้เป็นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีคำศัพท์นี ้ ว่ายังไงคุณจะอยู่เป็นอยู่กับทุกอยู่กับโควิดนี่คุณต้องทำยังไงนี่เขาก็จะมีมาตรการใช่ป่ ะ ต้องทำอะไรคุณจะใจก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหม เจ้าค่ะล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่าง social distancing เจ้าค่ะ อันนี้เราจึงจะอยู่กับมันได้มันเป็นไม่ได้หายไปไงทุกเหมือนกันเราจะอยู่กับทุกได้คุณต้องอยู่ยังไงต้องอยู่ให้เป็นนะเราจึงจะไม่พลาดคือบางคนก็คิดว่าโอ้ยมันต้องกำจัดความทุกข์ออกไปให้หมดชีวิตฉันต้องสุขอย่างเดียวเนี่ยคุณจะมีปัญหาทันที ใช่จ้ะค่ะเข้าใจผิด เข้าใจผิดนี่แหละว่าวัคซีนมันยังไม่ออกจะให้ทำไงก็ต้องอยู่กับมันให้ได ้ ก็ต้องเข้าใจข้อนี้แต่ในข้อสุดท้ายที่พูดถึงว่าทำลายกายขนาดใหญ่ได้ทำลายกายขนาดใหญ่ได้ในบางที่ท่านก็จะแปลว่าทำลายหมู่พลอันใหญ่ได ้ ก็คือผู้ที่ทำลายกองอวิชชาได้กองอวิชชาอวิชชาอันใหญ่อวิชชานี่คืออะไรคือความไม่รู้คือความไม่รู ้ ความไม่รู้ในอะไรคือความไม่รู้ในอริยสัจ4คืออวิชชาอันนี้คือแบบว่าเอาเฉพาะหัวข้อก่อนนะคือจะพูดถึงอวิชชาหรือพูดกันทั้งชั่วโมงมันก็ไม่จบพูดกันทั้งปีมันก็ยังพูดได้ อวิชาเนี่ยนะ ใช่วิชา ค่ะ เอาเป็นเบื้องต้นมาหัวข้อที่ว่าความรู้ที่ไม่ได้ทำให้เราเข้าใจอริยสัจ4ได้เนี่ยความรู้เหล่านั้นเป็นอวิชาทั้งหมด เจ้าค่ะถ้าจะสรุปสั้นๆคือแบบนี้ถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ได้ได้ในคอนเท็กซ์หนึ่งเพราะว่าความมืดมันมากมันกว้างใช่ไห ม เราพูดคอนเท็กซ์นี้ก็ได้ในกรณีว่าคุณรู้ฟิสิกส์คุณรู้ฟิสิกส์แล้วไงคุณรู้การบัญชีคุณรู้การบัญชีแล้วไงคุณรู้เคมีเป็นหมอแล้วไงเดี๋ยวมันดับทุกได้ไหมถ้าความรู้นั้นดับทุกไม่ได้ความรู้นั่นแหละคืออวิชชาคือความไม่รู ้ความ รู้นั้นคือความไม่รู ้เจ้าค่ะ จริงๆความไม่รู้เนี่ยนะคุณเดาใจคือแบบอะไรเป็นเหตุของอวิชชาก็อวิชชานั่นแหละเป็นเหตุของอวิชชาเป็นแบบนี้เพราะถ้าเราคิดว่าเรารู้ว่าเอ้ยเรารู้นะแต่ว่าความรู้นั้นมันดับทุกข์คุณไม่ได้โอ้เนี่ยอวิชชาเพิ่ม เจ้าค่ะ เพราะว่าเราเพิ่มความรู้ที่ทำให้ทุกข์มันดับไม่ได้คือคุณเพิ่มความไม่รู้นั่นเอง เจ้าค่ะ พอคุณเพิ่มความไม่รู้ความไม่รู้ก็เพิ่มขึ้นไงอวิชชาก็เพิ่มขึ้น เจ้าค่ะ ไอความรู้นั้นกลับทำให้อวิชชามันมีกำลังขึ้นมา เออมัน โอ้โหมันจึงมีหมู่พลมันเพิ่มอยู่ตลอดเราคิดว่าเรารู้แต่จริงรู้นั้นดับทุกข์ไม่ได้ปลาเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นกองมีความฉลาดในการรบเนี่ยเขาจะแทนที่ว่ากองทัพฝ่ายเราเนี่ยย้ายไปอยู่ฝ่ายนู้นอยู่เรื่อยกองฝ่ายนู้นก็เพิ่มขึ้น ใช่ไหม เขาต้องรู้จักที่ว่าจะควบคุมไม่ให้กองทัพฝ่ายเราไปอยู่ฝ่ายนู้นก็จะต้องแบบว่ารู้จักข้อนี้ทำลายหมู่พลอันใหญ่นั้นให้ได้คำถามไปที่นี้ก็คือว่าแล้วคุณจะทำลายไงในข้อแรกที่บอกว่ายิงลูกศรได้ไกลใช่ไหมเรื่องไรคือคุณต้องเข้าใจในความเป็นอนัตตาคุณจะเข้าใจในความเป็นอนัตตาได้ไงคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงในขันธ์ห้าโอเคเก็ตข้อที่สองแล้วคุณจะทำยังไงไม่พลาดยิ่งไม่พลาดก็คือคุณต้องเข้าใจอริยสัจสี่อย่างนั้นคือเข้าใจอริยสัจสี่ก็รู้ตัณหาด้วยความเป็นเหตุทุกข์โอเคเข้าใจแบบนี้โอเคเก็ตอันที่ต่อมาอีกว่าแล้วคุณจะทำลายกองวิชาใหญ่นี่พูดถึงว่าทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ทำลายกายขนาดใหญ่ได้จะทำลายวิชาได้ต้องทำยังไง ต้องเรียนรู้อริยสัจ4เจ้าค่ะ ก็ต้องทำความรู้คือวิชาให้เกิดขึ้นให้ได้ ให้เกิดขึ้น แต่ว่าพอความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ก็ หมดไปวิชาก็หมดไป ใช่ ค่ะ ถามว่าคุณจะทำความรู้ในอะไรนะอริยสัจ4 เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่ได้3ข้อนี้อันใดหนึ่งมันได้เลยไงถูกไห ม ข้ออื่นก็จะมาด้วยข้ออื่นก็จะมาด้วยเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจกันได้ด้วยความเป็นหน้าตาได้อ้าวไอ้ข้อแรกนั่นคือทุกข์อยู่แล้วถูกไหมข้อที่สองนั่นคือพูดถึงอริยสัจ4ซึ่งทุกข์มันก็อยู่ในอริยสัจ4แล้วข้อที่สามพูดถึงอวิชชาอวิชชาก็อยู่ในเหตุเกิดทุกข์ก็อยู่ในอริยสัจ4อยู่แล้ว ค่ะ คุณรู้อันใดอันหนึ่งตามสิ่งที่ควรรู้อีกอันอย่างอื่นก็รู้ตามไปด้วย ค่ะ เหมือนกับ4เลนไปด้วยกันคุณไปเลนกลางเหมือนกับว่าคุณก็คืบหน้าไปตามเลนอื่นๆด้วย ค่ะแต่มุ่งไปทางเดียวกันถูกไหมคะ คุณละตัณหาได้ก็แสดงว่าคุณเจริญมรรค8อยู่แล้วคุณละตัณหาได้แสดงว่าคุณก็เข้าใจทุกข์อยู่แล้วเหตุเกิดทุกข์มันก็ลดลงไปอยู่แล้วนิโรธก็แจ้งขึ้นมาอยู่แล้วมันก็คือจึงเป็นอันเดียวกันนั่นเองแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะอธิบายยังไงเพราะฉะนั้น ความเก่งของนักรบเนี่ยที่ว่าคุณเล็งอย่างดีฝึกมาอย่างดีแล้วคุณก็จะสามารถยิงลูกศรไปได้ไกลยิงได้อย่างแม่นยำแล้วก็ทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้แน่ เจ้าค่ะ อันนี้เปรียบเทียบกันน ะ ว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นผู้ที่ควรแก่ของบูชาควรแต่การคำนับควรแก่ของทำบุญก็ด้วยเหตุปัจจัย3อย่างนี ้เจ้าค่ะก็จะเป็นพระสุปฏิปันโนคือพระภิกษุผู้เป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การบูชาเจ้าค่ะ อันนี้คือข้อ1573โยธาสูตรโยธาสูตรในของวันเสาร์เนี่ยกุฏิที่เราพูดถึงกุฏิในประเทศไทยเราก็ค่อยๆไปเราค่อยๆไปแบบว่าทำความเข้าใจไปให้มันละเอียดละออนในแต่ละข้อละข้อในกรณีเดียวกันถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีคำถามจุดใดจุดใดก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถที่จะเขียนเป็นคำถามส่งมาทางเว็บไซต์หรือว่าเราไปในคอมเมนต์ก็ได้เหมือนกันถัดมาในข้อ574แล้วก็575นี่คิดว่าจะพูดไปด้วยกันได้เลยเอาทีแยกทีละข้อดีกว่า574ก่อน574เนี่ยพูดถึงบริษัทสูตรหมู่บริษัทท่านแยกบริษัทไว้บริษัท3อย่างจำข้อนี้ได้ไหมถ้าเราย้อนกลับไปหมวด2เราจะได้ยินว่าบริษัท2อย่างเป็นทั้งวรรคเลยบริษัท2อย่างเป็นยังไงแยกแยะแบบนั้นแบบนี้เอาข้อ1คู่นั้นเนี่ยมาอธิบายแยกเป็น3ในที่นี ้เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึง1บริษัทที่แนะนำได้ยาก2บริษัทที่แนะนำได้ง่ายแล้วก็3บริษัทที่แนะนำแต่พอประมาณก็รู้ได้3บริษัทบริษัทแนะนำที่ยากในหมวด2ทุกกนิบาตที่เราเคยพูดถึงไปก็คือว่าบริษัทที่ดื้อด้านตั้งใจคำนี้ดื้อด้านแล้วก็ไม่ได้รับการสอบถามแนะนำคือต่อให้ได้รับการสอบถามแนะนำก็แบบ ม่ได้ไปศึกษาสำคัญว่าสิ่งที่ไม่ได้ควรจะต้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรต้องเรียนไม่ได้ทำการศึกษาแนะนำแต่อย่างอันนี้คือข้อที่หนึ่งเหมือนกันเลยข้อที่สองคือบริษัทที่แนะนำได้ง่ายก็คือไม่ดื้อดานรู้สิ่งที่ควรศึกษาเล่าเรียนสอบถามทวนถามกันละกันแล้วก็แบบแนะนำกันได้บอกกล่าวกันได้นะก็เหมือนกันหนึ่งสองส่วนข้อที่สามคือแนะนำแต่พอประมาณก็รู้ได้แนะนำแต่พอประมาณก็รู้ได้ซึ่งลำดับของการแนะนำเนี่ยเราจะเคยได้ยินในหมวดสี่เราก็จะเจออีกพูดถึงบริษัทสี่ประเภทที่บางคนเนี่ยก็รู้ได้เร็วรู้ได้เร็วหมายความว่าคือพูดแค่หัวข้อพวกเขาก็เก็ทเลย ใช่ไ หมบางคนก็พูดหัวข้อแล้วก็รายละเอียดนิดหน่อยนิดหน่อย ก็เข้าใจ ก็เข้าใจ จ้ะค ่ะหรือถัดมาต้องแบบคอยเขี้ยวเข็นกวดเข็น แบ บทวนรายละเอียดเสร็จปุ๊บต้องยกตัวอย่างด้วย 2-3 ตัวอย่างโอเคถึงก็เก็ทแล้วก็บริษัทที่4ที่บอกโอ้แนะนำได้ยากมากคือแบบต่อให้เขี้ยวเข็นยังไงก็รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอะไรเงี้ย ไม่เข้าใจอยู่ด ีเลยยากยากใช่ ค่ะ ซึ่งเขาก็จะพูดถึงว่าประเภทที่ว่าเหมือนกับบัวสีลาวอย่างเงี้ยนะเปรียบเทียบอ่ะทีนี้ว่าในต้องการจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าถ้าคนที่แนะนำได้ง่ายแค่พูดหัวข้อก็เก็ทเลยอย่างเช่นว่าท่านพระสารีบุตรนี้เป็นต้นอ่ะ ใช่ค ่ ะ ท่านพระอัสสชีบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเอาขอไปท่านพระอัสสชีบอกว่าพระสมณะเนี่ยตรัสเหตุของสิ่งนั้นและความดับไปแห่งสิ่งนั้นพระสมณะเนี่ยมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้พูดแค่นี้คาถาสั้นๆแกไม่ถึงพารากราฟแกแบบประดาเดียวท่านก็เก็ทเลยท่านก็เก็ทเลยแบบร้อยนัยยะพันนัยยะนี่แตกบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มออกอันนี้คือท่านแนะนำได้ง่ายใช่ไหมหรือท่านมาก็คือความที่ว่าต้องแบบแยกรายละเอียดให้หน่อยนึงเช่นเราพูดถึงอริสสีมีอะไรบ้างทุกสมุทัยนิโรธมรรค สมุทัยนิโรธมรรคใช ่ค่ะเก็ทไหมไม่เก็ทแต่ทุกคือความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกสมุทัยเหรอคือตัณหาตัณหานี่คือกามตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหานิโรธเป็นอย่างนี้มรรคเป็นอย่างนี้ยังไม่เก็ทเหรอทุกเป็นอย่างนี้นะความเกิดความแก่ความตายความโศกความร้อนรำพันก็ต้องอธิบายไปถึงขันธ์ห้าถึงว่ามันอนัตตายังไงมันเป็นอาพาธยังไงมักนี่ก็แจกต่อไปสามารถทิฏฐิอะไรเก็ทไหมโอเคโอเคพอเก็ทอันนี้คือข้อที่สองที่เราคงพูดถึงก่อนนี้ที่ว่าแนะนำพอประมาณก็รู้ได้ จ้ะค่ะ โอเคนะแล้วก็เขาก็จะลิงก์เชื่อมต่อไปในข้ออื่นได้ซึ่งเข้าใจว่าแบบคนที่มันฟังธรรมะอยู่เรื่อยเนี่ยก็อยู่ในข้อนี้แหละอยู่ในข้อนี้แหละทีนี้ในความที่พอรู้ได้ก็คือแบบเข้าใจได้คือยังอดทนฟังอยู่ได้แล้วก็ไม่ถึงกับว่าโอ้ยหลับไปแล้วแล้วคือแบบปลิ้นขึ้นนี้อะไรเงี้ยไม่ป่านนั้นเนี่ยนี่ก็พอแนะนำหรือว่าแนะนำพอประมาณก็ต้องรู้ได้รู้ได ้เป็นเหล่าที่สองนี้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เป็นคนประเภทที่สองเจ้าค่ะ ซึ่งในลักษณะคำพูดแบบนี้คุณในใจที่ว่าบริษัทสามกลุ่มคนสองแบบนี้คือหมายความว่ามันอาจจะมีหลายกลุ่มแต่ว่าท่านยกมาสองที่มาพูดถึงในที่ท่านก็ยกมาสามแต่อาจจะมีกลุ่มอื่นอีกเราก็จะค่อยๆว่าไปโอเคนะ เจ ้ าค ่ ะ อาจารย์มาอันนี้คือ574ที่จบไปเมื่อสักครู่ เจ้าค่ะแล้ว575เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ แต่มา575นี่คือมิตรสูตรว่าด้วยมิตรคือเพื่อน เจ้าค่ะ แล้วบอกว่าเพื่อนที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการเนี่ยควรจะคบเอาไว ้ ควรจะคบเอาไว ้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ 1ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก เจ้าค่ะ ทำสิ่งที่ทำได้ยาก เจ้าค่ะ แล้วก็อดทนสิ่งที่อดทนได้ยาก เจ้าค่ะ ถ้าเราเจอเพื่อนแบบนี้หรือคนที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเจ้านายเพื่อนร่วมงานคู่ค้าซัพพลายเออร์หรือลูกค้าก็ตามเนี่ยถ้าเขาเป็นคนแบบนี้นะคุณควรคบเขาไว้เลย ถือเป็นกัลยาณมิตร ดีมากๆให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากอดทนสิ่งที่อดทนได้ยากถ้าเจอคนแบบนี้นะสมมติพระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบส่วนต่างสมมติว่าถ้าเราเจอคนที่ตรงข้ามแบบนี้เลยนิดๆหน่อยๆแล้วมันไม่ให้เลยแบบขี้เหนียวสุดๆอะไรนิดหน่อยมันไม่ช่วยทำเลยโอเคนะแล้วก็แบบโดนอะไรนิดหน่อยมันก็บ่นอยู่เรื่อย อดทนไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องโอ้แล้วถามว่าเราอยากจะคบไหม ไม่อยากจะคบนะจ๊ะเพื่อนแบบนี ้เออแค่คิดถึงก็ยังจะโอ้ยมันจะโทรมาเลยนะอะไรเงี้ย ไม่อยากอยู่ใกล้ แค่คิดถึงก็ไม่อยากจะคิดถึงแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปหาหรือจะโทรไปจะโทรมานี่ก็ไม่อยากจะรับด้วยซ้ำส่งข้อความมานี่ก็แบบไม่เปิดอ่านด้วยอย่างเงี้ยนะ เพราะมันเดี๋ยวด่าเราอีกเงี้ยอ้าวแต่ว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วที่เราอนุมานกลับมาว่าถ้าฉันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้ใครจะอยากมาคบด้วย ใช่ใช่ค่ะ ไม่มีเพราะฉะนั้นเรากลับกันว่าโอ้ถ้ามีคนที่บอกให้สิ่งที่ให้ได้ยากโอ้สิ่งนี้นี่คุณให้เหนือเนี่ยแล้วก็อะไรที่แบบง่ายๆเขาก็ทำได้ที่ยากๆเขายังช่วยเราทำอีกอย่างเงี้ยนะ ใช่ค่ะ แล้วก็อดทนสิ่งที่อดทนได้ยากเนี่ยโอ้เราอยากจะคบเขาแน่แล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้จะมีแต่คนที่อยากจะคบเราและในข้อนี้ก็คือว่าเราก็อนุมานกลับมาด้วยถ้าเราเจอคนแบบนี้เนี่ยต้องคบไว ้ ถ้าเจอเพื่อนที่เป็นไม่เป็นแบบนี้เนี่ยเราก็อยู่ห่างไว้อยู่ห่างถ้าเจอแบบนี้ต้องคบไว้ทันที คบก็อาจจะทำลายน้ำใจมากไปหน่อยนะจะอยู่ห่าง อยู่ห่างไว้ใช่ จะค่ะดีกว่าจะค ่ ะ ถัดมา576นี่คืออุปัฏฐสูตรท่านพูดถึงว่า3อย่างคือเพราะว่าถ้าเราพูดถึงติกันนิบาตก็ต้องมี3ข้อ เจ้าค่ะ แต่ก่อนที่จะไปถึง3ข้อเนี่ยท่านยก2ข้อขึ้นก่อนท่านพูดถึงความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือธรรมติตาโอเคนะความตั้งอยู่แห่งธรรมดา เจ้าค่ะ ความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือธรรมนิยมตาคือฟังแล้วแบบว่าท่านฟังอยู่เพิ่งว่าโอ้มันสับสูงธรรมติตาธรรมนิยมตาหรืออิทัปปัจจยตา อยู่เพิ่งงั้นแต่หมายถึงว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละกฎแห่งธรรมชาติเป็นอย่างนี้เป็นกฎตายตัวเป็นอย่างนี้อะไรนะว่าสังขารทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงโอเคนะนี่คือเอาโคข้อกันเราต้องการจะพูดถึงว่า3ข้อนี้อะไรท่านยก2ข้อนี้ว่ามันกฎมันเป็นอย่างนี้3ข้อนี้อะไรสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโอเค ใช่ค่ะ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยท่านยก2ข้อว่าความเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนี้เป็นกฎตายตัวว่า3อย่างนี้เอาแต่ละข้อมาก่อนว่าเป็นอย่างนี้แหละว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้แหละได้ทำไงพระพุทธเจ้าเนี่ยพอรู้ธรรมคือต่อให้จะมาอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามยังไงสังขารก็เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ใช่ค ่ ะ ต่อให้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้หรือตรัสรู้แล้วจะไม่บอกหรือตรัสรู้แล้วจะบอกสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำทั้งหลายทั้งหมดเป็นอนัตตาโอเคมันเป็นอย่างนี้โอเคนะ เพราะมันคือแฟกต์คือความจริงที่จะต้องเป็นแบบนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นถูกไหมคะ ทีนี้พอรู้แล้วก็จึงมาบอกทำให้เข้าใจได้ง่ายทำให้เข้าใจได้ง่ายทำมาบอกแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยจำแนกแจกแจงว่านี่แหละมันเป็นอย่างนี้ล่ะธรรมชาตินี่เป็นอย่างนี้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อให้พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามมันก็เป็นอย่างนี้โอเคนะมันเป็นกฎของธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติเป็นธรรมติตามันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมนิยามตาเป็นนิยามของมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สับอื่นๆที่เขาอาจจะมาใช้ในการเปรียบเทียบประกอบคือในที่นี้ยกแค่นี้นะยกแค่นี ้ ถ้าเรายกในสังยุตตนิกายหรือบางทีมาในอังคุตตรนิกายก็มัชฌิมนิกายก็มีท่านยกข้ออื่นมาด้วยเป็นตาตาตาคือความเป็นอย่างนี ้ เป็นอวิตาตาตาคือไม่ผิดจากความเป็นอย่างนี ้ เป็นอนัญญาตาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นแล้วก็เป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโอเคไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือ576ซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กคุณเดชัยนี่ออกไหมอนิจจังทุกขังอนัตตา เจ้าค่ะหลายคนก็ท่องได้นะเจ้าค่ะแต่บางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่แท้จริงแล้วก็วิธีทางที่จะทำให้มันหมดไปอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ ก็นี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ แล้วก็เราต้องเข้าใจคือปกติเราจะไม่เข้าใจได้ถ้าบอกว่าเรายินดีหรือว่ามีอคติหรือสมมติว่าสิ่งที่เราชอบปุ๊บเราก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปหรอกเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บโอ้ยอย่าเปลี่ยนแปลงเลยเพราะเรามีอคติในสิ่งนั้นหรือสิ่งที่เราไม่ชอบมีอคติใช่ไหมลำเอียงหรือมีอคติก็ตามเราก็จะโอ้ยเมื่อไหร่จะจบสักทีเมื่อไหร่จะแบบเลิกออกไปสักทีอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงไปสักทีแต่มันก็ยังไม่เปลี่ยนมันก็จะมีความคิดเป็นอย่างอื่น เจ้าค่ะ เราก็จึงต้องทำจิตให้เป็นสมาธิไม่มีความลำเอียงไม่มีอคติถึงจะเข้าใจได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ความเข้าใจตรงนี้มันแอพพลายกับทุกอย่างที่ท่านใช้คำว่าความตั้งอยู่อย่างธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาเป็นอย่างนี้เป็นกฎตายตัวอย่างธรรมดาเป็นความตั้งอยู่อย่างธรรมดา เจ้าค่ะ ถ้ามันเป็นกฎตายตัวเป็นธรรมดาแล้วคุณใจก็คือหมายความว่ามันก็แอพพลายกับทุกสิ่งทุกอย่าง เจ้าค่ะ คำที่ว่าแอพพลายกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมายความว่าบางสิ่งที่เราชอบเราถึงจะว่าแค่ว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอวาระอื่นปุ๊บแหมเรากับเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ซึ่งมันก็จะไม่ถูกแต่ซึ่งมันก็ต้องเป็นทั้งทุกอย่างทั้งที่เราชอบทั้งที่เราไม่ชอบทั้งเวลานี้และเวลาอื่นด้วยใช้อยู่เวลานั่งสมาธิฉันเห็นอยู่อันนี้จังทุกขังหน้าตาแต่พอออกจากสมาธิแล้วแบบลืมไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได ้ มันจะเป็นอย่างนี้เป็นตาทาตาเป็นอย่างนี้แหละเป็นอวิ ต้องเป็นอย่างนี้นี่เองถูกไหมเจ้าคะ เป็นอวิตาทาตาคือไม่ผิดจากความเป็นอย่างนี ้ แล้วก็เป็นอนัญญตาตาคือความไม่เป็นไปด้วยประการอื่น เจ้าค่ะ อนิจจังทุกขังอนัตตาจุดหนึ่งที่อาจจะไฮไลท์ท่านผู้ฟังเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราพูดอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือพูดย่อๆโอเคนะแต่จะพูดบทพยัญชนะเต็มๆก็คือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาโอเคทำไมก็จะมีคนสงสัยว่าทำไมไม่ใช้คำว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาทำไมใช้คำว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา โอเคนะทำไมถึงใช้คำนี ้ซึ่งอันนี้ท่านอธิบายไว้ในสัจจกสูตรในส่วนที่เป็นคำอธิบายเพราะว่าตอนนั้นสัจจกนิครนเนี่ยไปถามท่านพระถ้าเราจะไม่ผิดรู้สึกเป็นพระอัสสชิหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์ถามถึงว่าคำสอนโดยมากที่มีส่วนการจำแนกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรก็สอนว่าเรื่องทุกข์ซะส่วนมากโดยจำแนกว่า เป็นทุกข์แล้วก็พูดถึงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาท่านก็จึงเอาคำตรงนี้ยกขึ้นมาเพื่อที่จะว่าศาสดาพูดเหมือนกับสาวกสาวกพูดเหมือนกับศาสดานี่ก็ส่วนหนึ่งบางคนก็จะตีความไปถึงระดับว่าธรรมทั้งปวงเนี่ยครอบสังขารขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าสังขารหมายถึงสังคตธรรมสิ่งที่ไม่ใช่สังขารคืออสังคตธรรมจะไม่รวมถึงเพราะฉะนั้นธรรมคำว่าธรรมทั้งปวงนี่คือรวมอสังคตธรรมด้วยที่ว่าเป็นอนัตตาโอเคนะก็บางคนก็จะตีความหมายไปแบบนั้นก็ได้เหมือนกันคือมันก็ไม่ได้ผิดอะไรทีนี้โดยความเข้าใจแล้วก็อนัตตาหมายถึงความที่มันมีเหตุมีปัจจัยเงื่อนไขมันถึงมีมา ที่มันเป็นแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือข้อ576ก็ต้องขอเน้นย้ำท่านผู้ฟังผู้ชมนะว่าพอเราอ่านฟังดูแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปอ่านเพิ่มเติมด้วย จะเข้าใจยิ่งขึ้นถูกไหมคะ ใช่ใช่คือไม่ใช่ว่าอาศัยพระมหาไพบูลย์อ่านให้ฟังอย่างเดียวหรือว่าอธิบายอย่างเดียวเราก็จะลักไก่ว่าไม่ไปอ่านนี้นะไม่ได้ไม่ดีไม่ควรแต่ว่าควรจะไปอ่านเพิ่มเติมอันนี้มันจะดีถ้าไป577เรายังมีเวลาเหลือเราคุณใจ เจ ้าค่ะท่านก็พูดถึงพระสูตรที่ชื่อว่าเกสากัมพลสูตรเกสากัมพลสูตรเกสากัมพลนี่คือผ้าเกสากัมพลนี่คือหมายถึงผมของคนผมของมนุษย ์ก็คือเกสาเนี่ยถูกไหม ใช่ใช่ใช่ มาจากคำว่าเกสา ใช่ใช่ในบรรดาผ้าทั้งหมดนี่ท่านพูดยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าถ้าคุณเอาผมของมนุษย์โอเคนะมาทอเป็นผ้ามาทอเป็นผ้าที่ทำจากผมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นผ้าที่แบบแย่ที่สุดในบรรดาผ้าทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาในฤดูหนาวมันก็หนาวจัด มันจะไปเก็บความร้อนอะไรมันไม่ได้เลยป้องกันความหนาวไม่ได้รักษาความอุ่นไม่ได้ในเวลาร้อนก็ร้อนจัดมันเก็บแต่ความร้อนหมกอบอยู่ในนั้นเวลาร้อนก็ร้อนจัดทั้งแบบเป็นที่หมักหมมเก็บของเสียกลิ่นเหม็นสีก็น่าเกลียดเพราะมันแบบหยิกๆออกมาสัมผัสก็ไม่สบายเนื ้อ แล้วก็เหม็นอีก ไม่มีดีสักอย่างเลย เขาถึงต้องผลิตแชมพูไงคุณเดินใจถ้าผมคนมันดีจริงๆอ่ะก็ไม่มีใครจะผลิตแชมพูดูอย่างพวกแบบว่าขนสัตว์ที่เราเอามาทำเป็นผ้า ใช่ค่ะ แต่ว่ามันไม่มีแชมพูสำหรับขนสัตว์ใช่ไหมสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ใช้แชมพู ใช่ ไหมไม่ว่าจะเป็นขนแกะขนอะไรมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันคือมันดีของมันอยู่แล้วเพราะมันมีอะไรของมันที่แบบมีการรักษาลักษณะประเภทของขนถ้าพบว่าเอาผมคนมาทำเป็นผ้าเนี่ยโอ้โหแย่ที่สุดในโลกไม่ดีเลยเข้าใจไหมอันนี้คือเปรียบเทียบมาว่าในบรรดาคำสอนทั้งหมดโอเคนะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรที่ในซีรีส์นี้เนี่ยพระอาจารย์เอาเรื่องของข่ายแห่งทิฏฐิคือทิฏฐิ62ที่ว่าทิฏฐิ62มีอย่างอะไรบ้างปรารภอดีตอนาคตในบรรดาทั้งหมดทิฏฐิ62อย่างเนี่ยที่แย่ที่สุดเลยเนี่ยนะคืออันนี้คือทิฏฐิที่ว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีบางทิฏฐิเนี่ยเขาคิดว่ามีผู้สร้างมีบางอย่างที่แบบอีเทอร์นิตี้แบบ อยู่แบบคงที่คงทนถอยมาตลอดกาล เป็นอมตะ บางอย่างไม่ ม ีอันนี้คือคำสอนที่แบบว่านับถือพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นมีที่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่นะถ้าคุณไปถึงนั้นก็โอ้โหแบบสบายละเซตเตอร์ดีที่สุดในโลกแต่ว่าโลกมนุษย์นี่มันไม่เที่ยงอ้าวก็คือแสดงว่าคุณบัญญัติบางอย่างที่มันยังไม่เที่ยงอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคุณสนใจเพราะว่าพอเราคิดถึงว่าโอ้มันมีบางสิ่งที่แบบเหนือเราอยู่เนี่ยเราจะเกรงกลัวต่อบาปโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมก็มีส่วนดีเข้าใจมีข้อดีอยู่ทำให้เขาดับทุกข์ได้อยู ่ โอเคทีนี้ในบรรดาทั้งหมดที่ท่านอธิบายมาทั้งหมด62อย่างเนี่ยอย่างที่แบบแย่ที่สุดแบบเลวร้ายที่สุดไม่ดีที่สุดอย่าให้จิตใจเราเข้าไปจุดนั้นได้เลยก็คือกรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่ ม ีโอเคนะนี่คือคำสอนแบบนี้มีคำสอนแบบนี้มีที่ว่าการกระทำดีทำชั่วไม่มีถ้าคนประมาณว่าทำเป็นลานเนื้อเท่าสนามหลวงก็ไม่มีความชั่วไม่มีความผิดอย่างนี้เป็นต้นความเพียรคุณจะมาเพียรอะไรคุณจะมานั่งสมาธิมันไม่มีผลเป็นประมาณนี้คำสอนเขานะก็ประหลาดดี ประหลาดดีจัง เพราะฉะนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่านี่คือเปรียบเทียบข้อที่หนึ่งว่าเหมือนกับผ้าที่ทำด้วยผมขนที่เขาจะอายุถือว่าถ้าช่างทอหูคือช่างทอผ้านี ่ เขาก็จะดูเนื้อผ้าเป็นเขาจะทอเป็นจะตักลายอะไรต่างๆได้เนี่ยเขาจะเลือกประเภทเนื้อผ้าให้เหมาะสมกับงานต่างๆสิ่งที่เขาจะไม่เลือกเลยเนี่ยคือผ้าที่ทำจากผมคน ผมคน จะไม่เอามาทำล่ะจะแน่นอนไม่เอามาทำคืออย่างสมมติถ้าคุณเอาปอเนาะกับเส้นที่เป็นกาบของต้นไม้เนี่ยบางทีเอามาทอเพื่อที่จะใช้งานบางอย่างในบางเคสเช่นทำเป็นกระสอบเป็นกระสอบเนี่ยเขาก็จะใช้งานดีได้ใช่ไหมแต่ในบางเคสแต่ว่าถ้าผ้าผมคนนี่ไม่ได้เรื่องเลยทีนี้ท่านก็จะมาเปรียบเทียบกับเหมือนว่าคนวางไซดักปลาไว้ที่ปากอ่าวคนวางไซดักปลาไว้ที่ปากอ่าวเนี่ยไม่ได้จะหวังความดีความงามความสุขกับปลาไม่ใช่โอเ ค หวังความชิบหายความพินาศกับปลาเท่านั้น โอเค ไอ้ทิฏฐิอันเนี้ยความเห็นข้อนี้ที่ว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเปลี่ยนไม่มีเนี่ยเป็นเหมือนไซดักมนุษย์ท่านบ่าไซดักมนุษย ์ เครือข่ายทั้งหมดในครอบคลุมและอันเนี้ยแย่ที่สุดไม่ดีเลยแล้วข้อ3ข้อมันอยู่ไหน3ข้อนี่คือท่านยกตรงจุดนี้ว่าในอดีตก็ตามในปัจจุบันก็ตามในอนาคตก็ตามนี่คือ3ข้ออดีตอนาคตปัจจุบันเอา3ข้อนี้มันนั้นย้ำซ้ำลงไปนะว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ขึ้นมาได้ก็เพื่อที่จะบอกว่ากรรมเนี่ยมีโอเคนะการกระทำเนี่ยคือมีความเพียรเนี่ยคือมี จบค่ะ แต่ก็จะมาถูกทิฏฐิแบบนี้มาค้านว่าไม่มีไม่มีไม่มีเข้าใจไหม จบค่ะ ท่านพระพุทธเจ้าที่จะมาที่ตรัสรู้นั้นในอดีตที่จะมาตรัสรู้ต่อไปในอนาคตหรือที่ตรัสรู้ในบัดนี้ก็ตามเนี่ย จบค่ะ ก็จะพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันมีกรรมมีคือการกระทำดีทำชั่วมีกิริยาคือการกระทำที่จะกรรมนี่หมายถึงการให้ผลของมันกิริยาคือการกระทำมีแล้วก็ความเพียรมีการทำความเพียรมีเพื่อที่จะให้พ้นจากทุกข์เนี่ยได ้โ อ เค นะซึ่งก็คืออดีตอนาคตปัจจุบันคิดว่าอยากจะพูดถึงในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่ว่าเราจะจบในวันนี้ได้อาจจะพอมีเวลาสักนิดหนึ่งเป็นเรื่องสั้นๆคุณใจ คือ 578แล้วก็79 ค ือในสัมปทาสูตรแล้วก็วุฒิสูตรสัมปทาสูตรแล้วก็วุฒิสูตรพูดถึงสัมปทาสัมปทานี่ความถึงพร้อมความถึงพร้อมคือพูดถึงศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาปัญญาสัมปทาส ั มปทามี3อย่างทีนี้ในที่อื่นๆเราอาจจะเคยได้ยินสัมปทา4สัมปทา5สัมปทา7แล้วก็จะพูดถึงเรื่องศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาสุตตะสัมปทาจาคะสัมปทาแล้วก็ปัญญาสัมปทามีสัมปทา5ก็มี โอเค ในที่นี้พูดถึง3คือเอาข้อศรัทธาศีลปัญญาสุตตะกับจาคะเนี่ยไม่ได้มีหรือในบางเคสเราก็จะยินสัมปทา3สัมปทา4แล้วก็สัมปทา5สัมปทา4ก็คือจะไม่มีสุตตะสัมปทาโอเคนะอันนี้คือสัมปทา3ข้อหนึ่งพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธธรรมประสงค์นะอิติปิโสนั่นเองในกรณ์นั้นถ ึ งพร้อมด้วยศีลก็ศีล5ถึงพร้อมด้วยปัญญาก็คือเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆโอเคถัดมาในวุฒิสูตรวุฒิสูตรคือความเจริญความเจริญความเจริญก็3อย่างเหมือนกันเลยมัสกุลคือความเจริญแห่งศรัทธาความเจริญแห่งศีลและความเจริญแห่งปัญญาวุฒิสูตรคำว่าเจริญเนี่ยคือหมายถึงพัฒนาจากที่มันมีน้อยก็ให้มีมากจากที่ไม่มีก็ให้มีความเจริญความพัฒนาก็ให้ถึงพร้อมก็แสดงว่าคำว่าสัมปทากับคำว่าวุฒิหมายถึงความเจริญก็ใช้ในความหมายที่คล้ายคลึงกันใช้แทนกันได้บ้างในบางนัยยะให้เกิดความเจริญขึ้นโอเคนี่คือวุฒิสูตรวุฒิสูตรแล้วก็สัมปทาสูตรข้อ578แล้วก็579 79ค่ะ ในวันนี ้วันนี้คงจะ ได้แค่นี้ คุยหรือว่าเล่าให้ฟังได้แค่นี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะในเช้าวันเสาร์นี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านก็ได้มาสาธยายหรือพูดคุยให้เราได้มีความรู้เพิ่มเติมในพระไตรปิฎกเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพิ่มเติมมาอีกแล้วนะคะในหมู่ของหมวดธรรมะ3ข้อเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยซึ่งท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่สนใจก็จะสามารถตามรับฟังกันได้ต่อในวันเสาร์หน้านะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้หรือว่าตามรับชมทางแฟนเพจFacebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ